الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ النحل کی تقریباً 33 آیات کی تفسیر پچھلے پروگرام میں مکمل ہوئی تھی. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا, کفار کا تذکرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں 33 آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو کفار کے آباء و اجداد جن پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا, وہ آباء و اجداد اللہ کی طرف سے معاذ اللہ کسی ظلم کا شکار نہیں ہوئے, بلکہ انہوں نے اپنی بدعامالی کے ذریعے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا, کیونکہ اپنی بدعامالیوں کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو عذاب پر پیش کر دیا. اور خود اگر کوئی شخص آگ میں کود جائے تو کوئی اس پہ ظلم کرنے والا نہیں, وہ خود اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے. لہذا اللہ نے آگے مزید اس بات کو بیان فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا, تو ان لوگوں تک وہ چیز پہنچ گئی, اس چیز کی برائی پہنچی جو انہوں نے عمل کیے تھے, یعنی جو بھی اعمال کیے تھے اس کی برائی ان تک پہنچی ہے, اس کا برا نتیجہ ان تک پہنچا ہے, اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات برے اعمال کا برا نتیجہ یا اس کی سزا دنیا میں انسان کو حاصل ہو جاتی ہے, لیکن اجتماعی طور پہ عذاب کی شکل میں یہ پچھلی قوموں کے ساتھ خاص تھا, اس امت کے اندر یہ نہیں ہو سکتا. اور انفرادی طور پر کہ کفار پر ان کے برے عمل کا نتیجہ کوئی مرتب ہو جائے یا کسی مسلمان پر مرتب ہو جائے, یہ ممکن ہے, احادیث سے بھی ثابت ہے اور آیات بھی اس پر دال ہیں. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, تو اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے. وہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب. یہ عذاب کا مذاق اڑاتے تھے کہ ارے جی کہاں عذاب آئے گا, کیوں ہمیں ڈراتے ہیں, خام خام عذاب سے ڈراتے ہیں تو کہاں لے کر آئے اس عذاب کو, اور ہم سب عذاب بھگت لیں گے, سب عذاب دیکھ لیں گے. اور پھر جب عذاب آیا تو یہ بالکل اس کو برداشت نہ کر سکے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالی نے انسان سے زیادہ ہزار ہا طاقتور مخلوقیں پیدا کی ہیں, جن کو فیس کرنا, جن کا مقابلہ کرنا ہماری طاقت بشری کا مطلب کہ طاقت بشری اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے, اس بات کی قابلیت اور صلاحیت نہیں رکھ سکتی ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. سمندری طوفان کو دیکھ لیں, برفانی طوفان دیکھ لیں, ہوائیں جب تیز چلتی ہیں, آندھیاں آپ کو دیکھ لیں, اولے پڑ رہے ہوں, برف باری ہو جائے, ان چیزوں کا ان کثرت سے برف باری ہو جائے تو ان چیزوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو اب وہ کفار باوجود اتنے کمزور ہونے کے, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو چیلنج دیتے تھے, اس کا مذاق اڑاتے تھے, تو یہ اس عذاب کی برائی جب ان تک پہنچی, یعنی برے اعمال کی برائی اور عذاب کی سختی ان تک پہنچی, تو وہ ہلاک و برباد ہو گئے. اس سے یہ بھی آپ کو معلوم ہوا اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑانا یہ کفار کی صفت ہے. اس لیے بعض فقہا نے لکھا کہ اللہ کے عذاب سے بے خوفی کفر ہے. یعنی اگر کوئی شخص صراحتاً یہ کہے کہ میں اللہ کے عذاب سے بالکل نہیں ڈرتا ہوں, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے معاذ اللہ, تو اس کو کلمہ کفر لکھا ہے, کیونکہ یہ کفار کا طریقہ تھا. اور ان کے اس طرح استہزاء کرنے پر, مذاق اڑانے پر اللہ تعالیٰ نے کفر کا حکم لگایا اور ان پر باقاعدہ عذاب مرتب ہوا, ان پر عذاب نازل ہوا اس عذاب کا مذاق اڑانے کی بنا پر. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑانا شرعاً جائز نہیں ہے. اس لیے جو جوکس وغیرہ سناتے ہیں یا مطلب جیسے یہ اسٹیج پروگرامس ہوتے ہیں اور اس میں مذاق میں لطیفے سنائے جاتے ہیں اور اس میں پھر اللہ کے عذاب کا مختلف انداز سے مذاق اڑایا جاتا ہے, تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر مذاق کفر ہوگا, کیونکہ نوعیتیں مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن گناہ ضرور ہے, ناجائز ضرور ہے, اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہو سکتا ہے. اس لیے عوام کو چاہیے کہ حکم کفر تو نہ لگائے, لیکن جب اتنی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے تو ایسی جگہ پر جانے سے مطلب احتراز کریں, بچنے کی کوشش کریں تاکہ ایمان کی حفاظت ہو. وقال الذين اشركوا, اور کہا ان لوگوں نے جو مشرک تھے یا جنہوں نے شرک کیا. مسئلہ یہ تھا کہ جب آگے میں مقولہ ان کو سناتا ہوں لیکن اس کے پس منظر تھوڑا سا کر دیتا ہوں کہ جب مسلمان کفار کو منع کرتے تھے کہ بھئی بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو, یہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, تم ایک رب کی عبادت کرو, تو یہ بعض اوقات جواب دیتے تھے. قال الذين اشركوا, کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا, لو شاء اللہ, ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا, کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو نہ تو ہم اللہ تعالی کے علاوہ کسی شے کی عبادت کرتے اور نہ ہمارے آبا و اجداد. ولا حرمنا من دونه من شيء, اور نہ ہم اس سے جدا ہو کر علیحدہ ہٹ کر کسی شے کو اپنے اوپر حرام کرتے. جیسے کہ انہوں نے مطلب بہت سے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا, اونٹوں کو, اونٹنیوں کو, اور اسے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور انہیں کھاتے نہیں تھے. تو یہ بھی غلط تھا کہ جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام آپ کیوں قرار دیتے ہیں. تو یہ جواب میں ایک دلیل دیتے تھے اور اس طرح کہہ کے خاموش کروانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر روکنے پر قادر ہے کہ نہیں ہے. صحابہ کہتے قادر ہے, تو کہتے کہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالی ہماری گرفت نہیں فرما رہا, ہمیں اس سے روک نہیں رہا, تو یہ خود اس کی مرضی سے میں شامل ہے معاذ اللہ, کہ وہ یہ چاہتا ہے, اس نے گویا کہ ہمیں اجازت دے دی ایک طرح سے کہ ہم بتوں کی عبادت بھی کریں, اور جس کو اس نے حرام قرار دیا اسے چاہے ہم حلال ٹھہرائیں یا جس کو اس نے حلال قرار دیا ہم اس کو حرام ٹھہرا سکتے ہیں. اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں روک دیتا. تو گویا کہ انہوں نے اس طرح آزادانہ جرم کرنے اور اللہ کی طرف سے فوری طور پہ گرفت نہ ہونے کو اللہ کی اجازت قرار دے دیا کہ یہ اللہ کی اجازت سے ہم کر رہے ہیں لہٰذا ہماری گرفت نہ کی جائے. جیسے کہ آج کل بھی بعض بیچارے جن کو علم کی کمی کا مرض ہوتا ہے وہ اسی طرح کہہ دیتے ہیں کہ جب انہیں کسی بری عادت سے روکتے ہیں تو بولتے ہیں بتاؤ اللہ تعالیٰ مجھے روکنے پہ قادر ہے کہ نہیں. جی ہاں قادر تو ہے, تو پھر کیوں نہیں روکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں ہے. معاذ اللہ, یہ غلط بات ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم, اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. بڑی نفیس بات ہے کہ اسی طرح ان سے پہلے والے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اسی طرح جملے کہے تھے, اسی طرح انہوں نے بھی افعال و اعمال کیے تھے. اب ان کا انجام دیکھ لو. اگر یہ تمہاری بات درست ہے اور یہی بات تم سے بڑوں نے بھی کہی تھی, تو اگر یہ بات درست ہے تو تمہارا انجام اچھا ہونا چاہیے تھا اور ان کا انجام بھی اچھا ہونا چاہیے تھا. لیکن اب ان کے انجام پہ ذرا نگاہ رکھو. تو پچھلی قومیں جتنی بھی ایسی گزری جنہوں نے اسی قسم کی بوگس دلیل کے ذریعے اپنے لیے غلط کاموں کو جائز قرار دینے کی کوشش کی, تو وہاں کے آثار, وہاں بستیوں کے جو کھنڈرات تھے وہ اس بات کو ظاہر کر رہے تھے کہ ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا, جس سے معلوم ہوا کہ ان کے اس قسم کے اقوال جو تھے وہ قابل گرفت تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اجازت نہیں دی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پہ گرفت کا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کی دلیل نہیں تھا, لہذا وہ قابل گرفت ہوئے, مجرم تھے. اسی طرح تم بھی اس سے ڈرو کہ تمہارے بڑوں نے اسی قسم کے جملے کہہ کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی تو تم پہ بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا فہل علی الرسل الا البلاغ المبین, رسولوں پر تو فقط اتنا ہی لازم ہے کہ وہ واضح طور پہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں. بس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی, آپ کے قلب مبارکہ کو ڈھارس فراہم کی گئی کہ نبی کریم جب تبلیغ فرماتے تھے اور کفار جواب میں آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے, تو اتنی حق اور نفیس بات اور واضح طور پہ حق کو رد کر دینے کی بنا پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور رنجیدہ ہو جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر آپ کو تسلی عنایت فرمائی اور یہ آیت بیان فرمائی کہ اے رسول, آپ بالکل اپنا دل چھوٹا مت کیجئے, آپ اپنے اوپر اس رنج اور غم کو طاری نہ کیجئے, اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے, کیونکہ آپ کا کام اور دیگر رسولوں کا کام فقط یہ تھا کہ وہ پہنچا دیتے تھے. ان کا کام ہے پیغام پہنچانا, منوانا آپ کا کام نہیں ہے. لہذا اگر یہ نہیں مانتے تو آپ بالکل رنج نہ کریں, بالکل غم نہ کریں. اب یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پھر جیسے ان کے عمل ہوں گے, جیسے اللہ کی مشیت ہوگی اللہ تعالیٰ عمل کرے گا. اس سے معلوم ہوا کہ جتنے بھی تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دینے والے ہیں وہ ان کے لیے اس میں بہت نفیس پیغام ہے کہ تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دینے والوں میں سب سے افضل گروہ انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے, پھر جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں جیسے ہمارے نبی کے صحابہ تھے, پچھلے انبیاء علیہ السلام کے حواریین وغیرہ تھے, ساتھی تھے, انصار تھے, مدد کرنے والے تھے, ان کا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو دیگر ان کے امت میں علماء فقہا گزرے, اولیاء عظام گزرے, اور پھر جو عام مومنین مومنات تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں ان کا مرتبہ ہوتا ہے. تو آپ خود سوچئے کہ اس میں ہمیں یہ پیغام دے دیا گیا کہ جو سب سے افضل گروہ ہے, جب اس پر یہ لازم نہیں کہ وہ زبردستی اپنی بات کو منوائے, صرف اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دینا, تو نیچے والے کو اللہ نے اس کا مکلف کہاں بنایا ہوگا؟ لہذا تبلیغ دین والے کو چاہیے کہ وہ احسن طریقے سے حکمت کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے۔ اب اگر وہ نہیں مان رہے تو ایک بات تو یہ کہ ہاں دل میں رنجیدگی پیدا ہو، یہ ایک طبعی تقاضا ہے، اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں، لیکن اس رنجیدگی کو اتنا غالب نہ کرے کہ تبلیغی چھوڑ دے کہ یہ تو میری بات مانتے نہیں، چھوڑ دو، یہ نہیں۔ دوسرا، منوانے کی کوشش نہ کرے، زبردستی کی کوشش نہ کرے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کسی دینی ماحول کے قریب آئے یا ان کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، کوئی بات ذہن میں آئی تو دل کی دنیا بدل گئی، انہوں نے دین کی طرف میلان اختیار کیا، تو بعض اوقات وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے بھی فوراً ہماری سوچ، ہماری کیفیات اور ہمارے جذبات کو قبول کر لیں، اور جس طرح اب مجھے عبادات میں لذت مل رہی ہے وہ بھی اس لذت کو محسوس کریں، جس طرح مجھ میں گناہوں کے چھوڑنے کی ہمت پیدا ہو گئی ہے فوراً ان میں بھی پیدا ہو جائے۔ لیکن اس وقت وہ یہ نہیں سوچ پاتا کہ آپ کے اندر اگر یہ ہمت پیدا ہوئی تو کس بات کو سن کر ہوئی تھی، یہ جذبات کس طرح، کس وجہ سے بیدار ہوئے، وہ وجوہات، وہ حالات، وہ کیفیات، وہ ماحول گھر والوں کو تو نہیں ملا ہوا، تو آپ یہ کیوں، یہ کس طرح، یہ آپ کا چاہنا یہ درست ہو سکتا ہے کہ جس طرح میں ایک جگہ پر گیا یا میں نے کسی کا واعظ سنا، نصیحت سنی تو میرے دل کی دنیا بدلی، تو اس وہ ماحول گھر میں نہ ہونے کے باوجود ان پر بھی وہ کیفیت طاری ہو جائے، یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو نیک بننے والا ہے وہ شدت کرتا ہے، بہت سختیاں کرتا ہے، تو گھر والے پھر جواب میں چونکہ فوری طور پہ ان کیفیات کو اپنے اوپر طاری نہیں کر سکتے ہیں، ان کی قلبی کیفیت وہ نہیں ہوتی ہے، وہ جذبات وہ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ پھر باغی ہو جاتے ہیں، دین سے باغی ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے یہاں تک مشاہدہ ہمارے مشاہدے میں آیا اور ہم نے یہ منظر دیکھے، لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اگر کسی نے اس طرح سختی کی تو خود اس کے گھر والے، پھر پورے جو رشتہ دار ہیں، لوگ ہیں، ان میں ان کی برائیاں کرتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو بہت ہی خطرناک قسم کے لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں کن کے ساتھ جا کر بیٹھنے لگا ہے، گھر میں آ کر اتنی شدت کرتا ہے، سختی کرتا ہے، بہنوں کو برا بھلا کہتا ہے، بھائیوں کو کہتا ہے، ماں کو ڈانٹتا ہے، باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے پھر گھر والے دین سے بدن ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک جملے سننے کو ملنے کہ وہ کہتے ہیں اگر اسی کا نام دین ہے تو معاذ اللہ اللہ ہمیں بچائے۔ تو ان کو اس درجے تک کون لے کر آیا؟ آپ لے کر آئے۔ آپ کی خلاف حکمت تبلیغ نے انہیں خود دین سے ہی متنفر کر دیا۔ اس میں آپ نے کیا کمال کیا؟ لہذا ہر دین کی طرف مائل ہونے والے کو چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے کو ہی اختیار کرے، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی بات وہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں، اچھے اعمال کو خود اختیار کر کے دکھاتے ہیں، اپنے سیرت کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے پریکٹیکل کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 40 سال تک عمل کر کے دکھایا۔ اس کے بعد جب لوگ عمل سے بالکل متاثر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام پھر تبلیغ دین احسن طریقے سے، پیار سے، محبت سے کرتے ہیں، اور اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، یا اس مطلب طریقہ تعلیم، طریقہ تبلیغ کے ساتھ کہ ہم تک فقط بات کو پہنچانا ہے، ہمیں بات کو منوانا نہیں، تو احسن طریقے سے بیان کر کے بس بھی چڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی مانتا ہے تو نورن علی نور ہے، بات نہیں مانتا تو انبیاء علیہ السلام کی کوئی گرفت نہیں ہے، وہ قابل گرفت نہیں ہوتے ہیں، اور وہ شخص پھر خود اپنے اعمال کا سزاوار ہوگا، اپنے اعمال کا بدلہ حاصل کرے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام جن پہ تبلیغ کرنا فرض ہے وہ منوانے کی طرف مائل نہیں ہوتے، فقط پیغام کو پہنچانا کافی سمجھتے ہیں۔ تو جس پر تبلیغ فرض نہیں، جیسے ہم لوگ ہیں کہ مطلب بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ ہم پہ تبلیغ دین کرنا فرض نہیں ہوتا، ہمارے لیے مستحب ہوتا ہے، بعض ایسی ہوتا ہے صورتیں ہوتی ہیں کہ کہہ دو تو اچھا ہے، نہیں کہا تو کوئی گناہ نہیں، کوئی گرفت بھی نہیں ہے، تو ہم پر کہاں یہ لازم ہو جائے گا کہ ہم بات کو زبردستی منوائیں۔ اس لیے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اسی طرح اپنے گھر والوں کو اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی بدزن کر دیتے ہیں، مثلا کوئی ناجائز زیور پہنا ہوا ہے تو چاہتے ہیں کہ فوراً یہ میری بات کو سن کر اس پر عمل بھی کرے۔ جی آپ نے ناجائز زیور پہنا ہوا ہے، مثلا مرد نے انگوٹھی پہنی ہے سونے کی، اب وہ سمجھائیں گے سونے کی انگوٹھی ناجائز، حرام، اس کو اتار دیجیے، اس نے نہیں اتارا تو غصہ آنا شروع ہو جائے گا، پھر سخت جملے بولنے لگیں گے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو یہاں تک ہوتا ہے بولتے ہیں تم نہیں بات مانتے ہو جہنم میں جاؤ گے، تو معاذ اللہ پھر سامنے والا بھی بعض اوقات غصے میں آ جاتا ہے، اور یوں بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات کہے گا اچھا جہنم میں جاؤں گا، میں جاؤں گا تمہیں کیا فکر ہے بھائی، خاموش رہو۔ تو یہ آپ نے اس کو اتنی برے قول کی طرف مائل کر دیا، ایک بہت ہی غلط قسم کی بات کہنے پر مجبور کر دیا۔ کس چیز نے؟ آپ کی خلاف حکمت تبلیغ نے۔ اس لیے بہت حکمت کے ساتھ بات بیان کرنی چاہیے، اپنے آپ کو مسلط کرنے کے بجائے احسن طریقے سے بات کو بیان کریں گے تو سامنے والا قبول کرے گا، زبردستی کریں گے، مسلط کریں گے، اپنے آپ کو یا اپنی بات کو اس پہ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے، زبردستی ہوگی، سختی ہوگی، سامنے والا کبھی بھی بات کو قبول نہیں کرے گا۔ آگے شاید فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک ضرور ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول کو، کس پیغام کے ساتھ؟ کہ وہ عبادت، کہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور شیطان سے اجتناب کرو۔ شیطان سے بچنے، اجتناب کرنے کا مطلب جتنی شیطانی حرکات ہیں سب سے، شیطان کی اطاعت سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں سے بعض تو وہ تھے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہدایت عطا فرما دی، یعنی بعض امتوں کو توفیق دی، ان کو ہدایت حاصل ہو گئی، انہوں نے نبیوں کی باتوں کو مان لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے بعض وہ تھے کہ جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، یعنی انہوں نے پھر اطاعت نہیں کی، انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کیا، انبیاء علیہ السلام کی دشمنی کو اختیار کر لیا۔ اس زمانے میں جو تعلیم اسلام یا تعلیم دین دی گئی تھی، اللہ کی تعلیمات دی گئی تھی، اس کے راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی، تو ان پر پھر گمراہی مسلط ہو گئی، لازم ہو گئی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اس لیے آگے دعوت دی جا رہی ہے، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین میں سیر کرو، گھوم پھر کر دیکھو، فَانْظُرُوا، پھر نظر کرو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہ اللہ کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ گھوم پھر کر دیکھو، اللہ کو جنہوں نے جھٹلایا، نظر انداز کیا، ان کا کتنا برا انجام ہوا۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ